kjæreste fra deg. Nei, du kommer ut, er du ingen som har. Hvis du var du vil, så vil jeg kjenne hva jeg vil. Hvis du var du vil, så vil ingen ting. Jeg skiter i alt nu, mitt hopp er borta. Men det er inte ditt, det finns kanske framtid. Men inte den har rustat till. Om du tror jag är lycklig så jag har allt. Tänk en gång till. Vet du vad du vill? Jag vet inte vad jag vill. Vet du vad du vill? Jag vill ingenting, ingenting. Det finns ingen framtid, finns inte denna runda tid. Vet du